dago etorri da gizon jakintxuaz jakinei mundua zantzera hemen dago heldu da itxuak sendatu kalegia zabantzera arena ozabalea kabitzen dira munduko arrazoi guztiak arena oaren berota egosten dira munduko egia guztiak tazera dio tazera dio adi guztiok adi guztiok eme ongolo horra dituzu paperak. Etorri da gizon jakintxua tribuak zibilizatzera hemen dago heldu da etnizismoaren miseriak agerian guztera esku zabaltasun osoz epaituko ditu gure pekatu guztiak neka ezin eta tinko jardun godu euskaldun tonto guztiontzat tazera dio tazera dio adi guztiok adi guztiok ene ongolo ekarri azkara faria gizon jakintxua gizon jakintxua gizon jakintxua gizon jakintxua.